दुर्वासा जी के इस प्रकार शाप देने पर इंद्र जी उन्हें अपने नगर को लौट गए। तत्पश्चात जगन माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। ब्रह्मा जी आदि देवता गंधर्व यक्ष किन्नर दैत्य दानव नाग मनुष्य राक्षस पशु पक्षी तथा कीट आदि जगत के समस्त चराचर प्राणी दरिद्रता के मारे दुख भोगने लगे। सब लोगों ने भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे भगवन, तीनों लोक भूख प्यास से पीड़ित हैं। आप सब लोगों के स्वामी और रक्षक हैं, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। हे देवेश, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, देवता दैत्य गंधर्व और मनुष्य आदि हे प्राणियों सुनो, इंद्र के अनाचार से ही यह सारा संकट उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपने बर्ताव से महात्मा दुर्वासा जी को कुपित कर दिया है। उन्हीं के क्रोध से आज तीनों लोकों का नाश हो रहा है। जिनकी कृपा कटाक्ष से सब लोग सुखी होते हैं, वे जगन माता महालक्ष्मी जी अंतर्धान हो गई हैं। जब तक वे अपनी कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगी, तब तक सब लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए हम सब लोग चलकर क्षीर सागर में विराजमान सनातन देव भगवान नारायण जी की आराधना करें। उनके प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण जगत का कल्याण होगा, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं और भृगु आदि महर्षियों के साथ क्षीर सागर पर गए और विधि पूर्वक पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अन्यंचित होकर अष्टाक्षर मंत्र का जप और पुरुष सूक्त का पाठ करके परमेश्वर जी का ध्यान करते हुए उनके लिए हवन किया तथा दिव्य स्तोत्र से सत्वन और विधिवत नमस्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान जी ने सब देवताओं को दर्शन दिया और कृपा पूर्ण कहा, हे देवगण, मैं वर देना चाहता हूँ, तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आदि संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले, हे भगवन, दुर्वासा मुनि जी के शाप से तीनों लोक संपत्तिहीन हो गए हैं। हे पुरुषोत्तम जी, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। श्री भगवान बोले, हे देवताओं, अत्रि कुमार दुर्वासा मुनि जी के शाप से भगवती लक्ष्मी जी अंतर्धान हो गई है, अतः तुम लोग मंदराचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर समुद्र में रखो और उसे मथानी बना नागराज वासुकी को रस्सी की जगह उसमें लपेट दो। फिर दैत्य गंधर्व और दानवों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। तत्पश्चात जगत की रक्षा के लिए लक्ष्मी प्रकट होंगी। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम लोग महान सौभाग्यशाली हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं ही क्रूम रूप से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा तथा मैं ही संपूर्ण देवताओं में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन्हें बलिष्ठ बनाऊंगा। भगवान जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देने लगे। उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान अच्युत जी वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर संपूर्ण देवता और महाबली दानव आदि ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर क्षीर सागर में डाला। इसी समय अमित प्राकर्मी भूत भावन भगवान नारायण जी ने कछुए के रूप में प्रकट होकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया तथा एक हाथ से उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु ने उसके शिखर को भी पकड़ रखा था। तदनंतर देवता और असुर मंदराचल पर्वत में नागराज वासुकी को लपेट कर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जिस समय महाबली देवता लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए क्षीर सागर को मथने लगे, उस समय संपूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। शुद्ध एकादशी तिथि को समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। उस समय लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिवरों ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान और पूजन किया। उस मुहूर्त में सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो बहुत बड़े पिंड के रूप में था। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे देखते ही संपूर्ण देवता और दानव भय से व्याकुल हो भाग चले। उन्हें भय से पीड़ित हो भागते देख मैंने उन सब को रोक कर कहा, हे देवताओं, इस विष से भय ना करो। इस कालकूट नामक महान विष को मैं अभी अपना आहार बना लूंगा। मेरी बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे चरणों में पड़ गए और साधु साधु कहकर मेरी स्तुति करने लगे। उधर मेघ के समान काले रंग वाले उस महाभयानक विष को प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्र चित से अपने हृदय में सर्व दुख हारी भगवान नारायण जी का ध्यान किया और उनके तीन नाम रूपी महामंत्र का भक्ति पूर्वक जप करते हुए उस भयंकर विष को पी लिया। सर्वव्यापी श्री विष्णु जी के तीन नामों के प्रभाव से उस लोक संहारकारी विष को मैंने अन्यास ही पचा लिया। अच्युत, अनंत और गोविंद, ये ही श्री हरि जी के तीन नाम हैं। जो एकाग्र चित्त हो इनके आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर अर्थात ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः तथा ओम गोविंदाय नमः, इस रूप में भक्ति पूर्वक जप करता है, उसे विष रोग और अग्नि से होने वाली मृत्यु का महान भय नहीं प्राप्त होता। जो इस तीन नाम रूपी महामंत्र का एकाग्रता पूर्वक जप करता है, उसे काल और मृत्यु से भी भय नहीं होता। फिर दूसरों से भय होने की तो बात ही क्या है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तीन नामों के ही प्रभाव से विष का पान किया था। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा देवी प्रकट हुई। वे लाल वस्त्र पहने थी। उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब देवताओं ने उनसे कहा, जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता हो वहीं हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तुम अमंगल को साथ लेकर उन्हीं घरों में जा बसो, जहां कठोर भाषण किया जाता हो, जहां के रहने वाले सदा झूठ बोलते हो तथा जो मलिन अंतःकरण वाले पापी संध्या के समय सोते हो, उन्हीं के घर में दुख और दरिद्रता प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो। हे महादेवी, जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य पैर धोए बिना ही आचमन करता है, उस पाप परायण मानव की ही तुम सेवा करो।